to aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, minęła godzina 11. Zapraszam na serwis Trójki. W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły papieża w rozmowie z Polskim Radiem wspomina kardynał Stanisław Dziwisz. 217 nowych przypadków koronawirusa potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. W tym roku z powodu pandemii wydarzenia odbywają się online. Świętość Jana Pawła II objawiała się w modlitwie, mówi Polskiemu Radiu kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz papieża. Dziś przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Kardynał Stanisław Dziwisz podkreśla, że Jan Paweł II spędzał swoje urodziny na modlitwie. Przede wszystkim był człowiekiem świętym, a świętość u niego się uwidoczyła zwłaszcza w modlitwie. On każdego człowieka, który przychodzi do niego, omadlał. Omadlał wszystkie sprawy, kraje poszczególne. Raz słyszałem na własne uszy, jak mówił, najważniejszym zadaniem papieża to jest modlitwa. Wieloletni sekretarz papieża zaznacza, że w czasie epidemii Jan Paweł II dodawałby wiernym otuchy. Powiedziałby, miejcie zaufanie, odwagi, odwagi. No żyjemy w momencie bardzo trudnym, tyle ludzi cierpi. Tym nasza ufność, że szybko wyjdziemy z tej epidemii. W Trójce przez cały dzień będą pojawiać się wspomnienia o Ojcu Świętym. Między innymi wieczorem program Trzeci Polskiego Radia zaprosi do wysłuchania Tryptyku Rzymskiego w znakomitej aranżacji Włodka Pawlika i interpretacji Artura Żmijewskiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 217 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 4 kolejnych zgonach. Jednocześnie poinformowano, że od wczoraj wyzdrowiało 177 osób chorych na COVID-19. Najwięcej nowych przypadków patogenu, 163, wykryto na Śląsku. W sumie w Polsce potwierdzono 18 746 zakażeń od początku epidemii. Zmarło 929 osób, a wyzdrowiało ponad 7600 osób. Wyzwania stojące przed gospodarką, zmiana sytuacji na rynku pracy, cyfryzacja to jedne z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który rozpoczął się w Katowicach w tym roku. Wydarzenie to odbywa się online. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy i eksperci. Przygotowano na nich blisko 20 debat internetowych, transmisji i prezentacji. Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił, że bardzo ważna jest odpowiedź, co po pandemii, jak powinniśmy działać i jak wrócić na właściwe tory rozwoju gospodarczego. Europejski Kongres Gospodarczy to jest taka doskonała platforma do tego, żeby na te tematy dyskutować. Poprzednie edycje mówiliśmy wszyscy o tym przyspieszeniu, jak przyspieszyć, jak jeszcze nadać nowego wyrazu, nowego tempa rozwojowi naszych miast, naszych regionów i Europy i świata, bo przecież mimo tego, że to jest Europejski Kongres Gospodarczy, to mówimy o gospodarce całego świata tutaj zawsze. Europejski Kongres Gospodarczy w tradycyjnej formie ma się odbyć od 2 do 4 września. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko wczorajszej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta. Rafał Trzaskowski podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział likwidację telewizji publicznej, w tym TVP Info, programu Wiadomości oraz publicystyki politycznej po ewentualnym wygraniu przez niego wyborów prezydenckich. Jolanta Hajdasz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP mówi, że ta wypowiedź naruszała zasadę wolności słowa w demokratycznym państwie. W systemie prasowym w Polsce nie ma mechanizmu, który mógłby on się posłużyć, by swoje zapowiedzi zrealizować, ale jest to naruszenie zasady wolności słowa, ponieważ właśnie dąży do zastraszenia dziennikarzy, do wyzwolenia w nich mechanizmu autocenzury, czyli takiego właśnie samoograniczenia się, by nie podejmować trudnych, kontrowersyjnych tematów, bo coś mi może zaszkodzić, mogę coś stracić, trzeba uważać, lepiej być ostrożnym, lepiej nie dotykać trudnych spraw. W oficjalnym stanowisku Centrum Monitoringu Wolności Pracy SDP zaznaczono, że szczególnie bulwersujące w opisywanej sytuacji jest to, że działanie takie podejmuje obecnie polityk ubiegający się o objęcie najważniejszego urzędu w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda w kratkę na północy oraz w centrum, zachmurzenie umiarkowane i duże, i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna od 11-12 stopni na Pomorzu Gdańskim i północnym wschodzie do 20-21 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz.

12,5 minuty po godzinie 11 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Msza święta na Jasnych Błoniach w Szczecinie. 11 czerwca 1987 roku. Modlimy się gorąco, by nie brakowało nikomu dobrej woli, inicjatywy, realizacji, by rodzina była silna Bogiem, by kraj był silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele, w jego programie, w jego sakramentach świadomość znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa. Świadomość, której owocem jest trwanie, mimo wszystko, aż do śmierci. Rodzina Bogiem silna to jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza. W punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. Kościół uczy odpowiedzialne rodzicielstwo. I sprawie tej poświęca wiele uwagi i wiele wysiłku. Odpowiedzialne to znaczy godne osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Odpowiedzialne za miłość. Tak, miłość, drodzy małżonkowie, mierzy się właśnie tą rodzicielską odpowiedzialnością. A więc rodziny odpowiedzialne za życie, za wychowanie. Czyż nie o tym właśnie mówią słowa małżeńskiej przysięgi? Odpowiedzialność wzajemna. Męża za żonę, żony za męża, rodziców za dzieci. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Tęsknimy teraz za rokiem rok, jak bez ojca dzieci w ciemną noc. Bo nie zastąpi ciebie nikt, do światła otworzyłeś drzwi. Trafił duch do naszych serc, stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść, subito santo wreszcie ty. Trafił duch zawsze ty. Króluj nam, królu serc. Nie zastąpi ciebie, nie zastąpi nikt. Do światła otworzyłeś drzwi, otworzyłeś drzwi. Trafił duch do naszych serc, stał się cud. No, pochwalony Jezus Chrystus. No. Idźcie spać. Zgodzie Bóg. Dwadzieścia minut po godzinie 11, prawie już 21. To czas na polecenia dla najmłodszych w Trójce. Katarzyna Pruchnicka. Trójka poleca. Od jakiegoś czasu możemy wybrać się na spacer do lasu. Ciekawą propozycją dla rodziców i dzieci jest kolejna odsłona rodzinnego przewodnika Niemap. Swoje niemapy mają już większe polskie miasta, wśród nich są Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Tychy, Zabrze i wiele, wiele innych. Autorki, dwie mamy, Joanna Studzińska i Małgorzata Żmińska, tak skomponowały niemapy, by podążając trasami na nich wytyczonymi odbyć interesującą, szczególnie dla najmłodszych, wycieczkę. Małgorzata Żmińska. Nasza przygoda z niemapami zaczęła się od tego, że chciałyśmy na nowo odkrywać miasta. Stając się mamami, musiałyśmy spojrzeć na nie od nowa i zobaczyć w nich rzeczy, które możemy robić z naszymi dziećmi. A teraz przyszła pora na leśne niemapy, czyli tak naprawdę nasze ulubione miejsca na weekendowe wypady. A co o nowej niemapie mówią leśnicy? Posłuchajmy Jerzego Krefta z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Jako gdańscy leśnicy bardzo cieszymy się z tego, że dołączyliśmy do grona zacnych posiadaczy niemapy. To bardzo ciekawe wydawnictwo dotyczy szczególnie pięknego regionu, jakim jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i jej lasy. Samo wydawnictwo jest bardzo ciekawe i bardzo atrakcyjne. Jako gdańscy leśnicy mamy nadzieję, że przez wiele lat będzie służyło pokoleniom dzieci, rodziców ale i nie tylko, ponieważ bardzo ciekawy i zabawny sposób, ale równocześnie intrygujący, opisuje to, co w tych lasach możemy zobaczyć, to, w co możemy się wzbogacić, jeśli chodzi o wiedzę, poznając szlaki turystyczne wiodące przez nasze lasy. Cieszymy się, zapraszamy nie tylko do tego, aby kupować i wejść w posiadanie tej ciekawej pozycji wydawniczej, ale przede wszystkim zapraszamy do Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Jeśli ten głos nie zachęcił Państwa do podróżowania po lesie z niemapą, to pięcioletnia Pola zrobi to z pewnością. Jak patrzę na niemapę, to chcę iść po mierze i rowerami. Chcę zobaczyć foki. I też bym chciała spać w kampingu. O, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie niemapa.pl. I can see you, you're everywhere, your portrait fills the sky. I'm gonna wrap my arms round you, my universal child. And when I look into your shadows of the things that you have to endure. I see the tracks of every tear that ran right down your face. I see the hurt, I see the Annie Lennox zaśpiewała Universal Child, 26 minut po godzinie 11. Katarzyna Pruchnicka mówiła przed kilkoma minutami Państwu o projekcie niemapa.pl. A teraz nie odchodzimy daleko, jeśli chodzi o polecenia dla młodzieży może, już teraz bardziej, ale też jednocześnie wracamy do tego, co jest osią naszego dzisiejszego spotkania, właściwie całego dnia w Trójce. Do godziny 15:00, przypomnę, prezentuję Państwu wspomnienia dotyczące świętego Jana Pawła II. wspominają osoby, które go znały osobiście, ale też takie, które na przykład żyją właściwie tekstami, które święty Jan Paweł II napisał, a jest tego ponad 100 tysięcy stron. Zapytałam dominikanina, ojca Macieja Ziębę, co byśmy mogli polecić na przykład takim rodzicom nastolatków, jeśli taki rodzic chciałby podrzucić jakiś tekst papieski i przemówienie nastoletniej córce czy synowi, to co by to mogło być? Albo taki młody, dorosły człowiek, który na przykład nie zetknął się jeszcze z tym, co mówił, co pisał Jan Paweł II. Do czego warto by sięgnął? Przekroczyć próg nadziei bym proponował właśnie o taką inicjację, ale można też zawsze spojrzeć spokojnie przy tych polskich pielgrzymkach do przemówienia Jana Pawła II do młodzieży. A wybór z różnych pielgrzymek mój świętej pamięci przyjaciel Jasiu Góra pozbierał te i opatrzył wstępem taki zbiór Jan Paweł II do młodzieży. Jest też dostępny i tam jest już paręset stron różnych przemówień na Światowe Dni Młodzieży do różnych zgromadzeń młodych ludzi, właśnie również tych polskich. Ale wystarczy zacząć od tych polskich przemówień, których Jan Paweł II mówi rzeczy ważne i aktualne. I oczywiście trochę językiem, jakoś bym powiedział, lekko już staroświeckim, bo on nie dbał o to, żeby być modnym nigdy, ale zawsze młodzież słuchała, bo wiedziała, że jemu zależy na niej, że to dla nich, więc jest właśnie mimo tego języka była wsłuchana i dzisiaj też można dalej odkrywać niesłychanie ważne wskazówki życiowe na dziś, na jutro. To ojciec Maciej Ziemba. Za kilka minut Grażyna Dobroń, a teraz Czesław Śpiewa i Melakoteluk. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław. Gdzieś rzeki nocy mnie miną w głębokich morzach złotych traw. Zapraszamy Do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 33 minuty po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Wszyscy jesteśmy wyczerpani i poturbowani w środku. Jedni więcej, inni mniej, ale jednak. 3 miesiące siedzenia w domu, pracy zdalnej, gotowania, sprzątania, pilnowania dzieci w nauce, odrobienia lekcji, z humorami naszych bliskich, z alkoholem w tle albo na pierwszym planie. Chcemy do pracy, by nie musieć uczestniczyć w tym wszystkim naraz. No i dobrze, i teraz już się wszystko powolutku otwiera. Dzieci poznały sytuację, o której rodzice pewnie głośno rozmawiali, że pieniądze się kończą albo już nie ma za co żyć. I co to będzie? Niepewność i niepokój zostały im zasiane. To długo się utrzyma. To, że ktoś mógł wykonywać swoją pracę w domu, był szczęściarzem, ale wiele osób jednak nie miało tego szczęścia. Do tego sprzeczne informacje w sprawie korony, maseczek, czy są właściwe, czy niewłaściwe dla lekarzy, a dla zwykłych ludzi, czy nosić maskę, czy nie nosić. Zdania są podzielone i podejrzewam, że kiedy będziemy mogli je zdjąć, nie każdy się odważy. Tak jak ze spacerem w lesie, kiedy już można chodzić po górach i szlaki są otwarte, pierwszy weekend rzeczywiście ludzie wyskoczyli jak z klatki. Ale w ten ostatni ludzi mniej. Nie wiem, czy tak jest wszędzie, ale w Karkonoszach właśnie obserwuję takie zjawisko. Oderwano nas od siebie. Nie pozdrawiamy siebie na szlaku. Nie cieszymy się wiosną. Mam nadzieję, że chociaż ją zauważamy. Można już odwiedzić fryzjera. I nawet zapisałam się, bo pani z zakładu, oczywiście uradowana, że nareszcie ma pracę, wydzwaniała do klientów. No i ja się tak zdecydowałam. Ale na dobrą sprawę przez 3 miesiące dawałam sobie sama jakoś radę. To doświadczenie nauczyło mnie, że jak będzie mniej w domowej kasie, spokojnie mogę następny miesiąc odczekać, czego do tej pory po prostu sobie nie wyobrażałam. Pewne rzeczy po koronie, tak chciałoby się już powiedzieć, zeszły na dalszy plan. To, co jest ważne teraz i zawsze w naszej codzienności. Intencja. Jak myślisz, tak się dzieje, taki się stajesz. Ogólnie można powiedzieć, jakie myśli, takie życie. Zaradne czy bezradne. Koniecznie trzeba poprawić swoje myślenie, jeśli jest to wariant drugi. Wspólne zdrowienie i utrzymanie zdrowia to kolejna ważna rzecz. Prawda jest taka, że na naszą indolencję żywieniową pracowaliśmy ostatnie 40 lat. Nikt nie powiedział ludziom, to niezdrowe, dopełnij swoją dietę suplementami, to konieczne, bo jedzenie już nie ma takiej wartości jak kiedyś. Godzimy się na opryski, na chemię, w końcu w rezultacie na słabość fizyczną całego pokolenia, a nawet dwóch. Wiemy przecież, o co chodzi, a reklamy mięsa, kiełbas, słodkości i innych smacznych rzeczy były, są i pewnie będą wszędzie. Ktoś może uprzedzić, o, człowiek wolny, to niech wybiera. Tak, ale to, że mamy od wielu lat żywność przemysłową, wskazywali nieliczni. Z pewnością nie ci, którzy są odpowiedzialni za wspólne zdrowie Polaków. Chociaż lekarze są szkoleni, jak leczyć choroby cywilizacyjne w sposób nowoczesny i doskonale wiedzą, że cukrzycę typu drugiego można wyleczyć, że w Hashimoto można skutecznie pomóc, lekarze nie wierzą, że człowiek może zechcieć przestrzegać rygorystycznej diety. Więc co się przepisuje? Tabletki. Nieobojętne. Gdybyśmy dbali o odporność, nie byłoby aż takiego strachu. Nasze życie to praca, dom, wyskok na weekend i kanapa z monitorem na kolankach. Musimy to zmienić dla siebie, dla bliskich, dla dzieci. Podreperować się psychicznie i dzieci też, być uważnym na ich zachowanie i symptomy, tak wskazują psycholodzy. Ktoś powiedział, zapomnij o stresie, a wirus zapomni o tobie. Coś w tym jest. Stres niszczy także naszą odporność. Sami sobie stawiamy płoty ze wszystkich swoich wyobrażeń. Nie da się, nie mogę, muszę, nie powinienem. A potem wygląda się zza tego płotu i zazdrości tym, którzy żyją na wolności. Tylko miłość sprawia, że świat staje się znośny, a nawet piękny. Jednak nie pogardzajmy ludźmi, którzy tego nie rozumieją. Żałujmy ich, bo nawet kiedy otacza ich rój satelitów, innych ludzi, wciąż są samotni. Czym więc zakończę? Nadzieją. Ona rodzi się z oczekiwań, ze złudzeń, z wiary. Co lepsze dla nas? Życie bez złudzeń w gorzkim smaku faktów, czy karmić się jednak nadzieją? Jan Paweł II mówił, nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach. Człowiek mądry dawkuje sobie tyle złudzeń, ile nadziei, by łapać tę potrzebną równowagę. Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. Nie żyje się, nie kocha i nie umiera się na próbę. Tylko dziś jest nasze. Wierzę w Was. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem plasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, tak młody, czas nas uczy pogody. Tak od lat, tak od lat. Tak od lat, wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawy, im zboże odcieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Grażyna Łobaszewska w programie Trzecim Polskiego Radia. Wcześniej Grażyna Dobroń mówiła do Państwa, oczywiście ze swoich gór. I tak to mi się skojarzyło z kolejnym materiałem, który chciałabym Państwu przedstawić, a mianowicie zapytałam drugiego sekretarza świętego Jana Pawła II, arcybiskupa Mokrzyckiego, o to, czy było takie miejsce, które Jan Paweł II w trakcie takich prywatnych po prostu rozmów, może gdzieś przy kolacji, wspominał jakoś z sentymentem, takie polskie miejsce, do którego chciał wrócić. Oto co usłyszałam. Bardzo bliskie mu były miejsca, szczególnie właśnie Kalwaria Zebrzydowska, Jasna Góra. Wiemy, że często wspominał o swoich zjazdach kajakowych, ale jednak takim też ulubionym miejscem były Bieszczady. Często, kiedy przyjeżdżał ksiądz arcybiskup Michalik, to o tym wspominał. Mówił: Józiu, kiedy pojedziemy w Bieszczady? Tak bardzo chciał jako papież tam pojechać, ale ze względów takich organizacyjnych było to niemożliwe i tutaj można tak powiedzieć, że to życzenie, pragnienie Ojca Świętego nie było spełnione. Tak wspomina drugi sekretarz papieski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Za 15 minut godzina 12, już za chwilę powieść w Trójce dla dorosłych. Solaris, Stanisława Lema. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time, faded by the sun, stuck inside my mind. We Disappear i Daniel Blum. A my powracamy na stację Solaris. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina, Arkadiusz Jakubik, w roli Harry i nie tylko, Eliza Rycembel, w roli Snauta i Sartoriusa, Piotr Machalica, muzyka Łukasz Borowiecki. Mały apokryf. Milczałem. Gibarianowi wydarzyło się to pierwszemu. Snaut ciągnął wciąż z tym fałszywym uśmieszkiem. Zamknął się w swojej kabinie i rozmawiał tylko przez drzwi. A my, domyślasz się, cośmy orzekli. Wiedziałem, ale... wolałem milczeć. No jasne. Uznaliśmy, że oszalał. Domyślasz się może nawet, dlaczego zataił, kto u niego jest. Ale to był prawdziwy badacz. Zażądał, żebyśmy mu dali szansę. Jaką szansę? No, próbował, przypuszczam, jakoś to zaklasyfikować, dojść z tym do ładu, rozstrzygnąć. Pracował w nocy. Wiesz, co robił? Na pewno wiesz. Te obliczenia, powiedziałem, w szufladzie w radiostacji, to on? Tak, ale wtedy nic jeszcze o tym nie wiedziałem. Jak długo to trwało? Gościna? Chyba tydzień. Rozmowy przez drzwi. No, co się tam działo? Myśleliśmy, że ma halucynacje i jest pobudzony motorycznie. Dawałem mu skopolaminę. Jak to? Jemu? No tak. Brał, ale nie dla siebie. Eksperymentował. Tak to szło. A wy? My? W trzecim dniu postanowiliśmy dostać się do niego, wyłamać drzwi, jeśli nie da się inaczej. Z zacności chcieliśmy go leczyć. A, to dlatego wyrwało mi się. Tak. I tam, w tej szafie? Tak, kochany chłopcze, tak. Nie wiedział, że tymczasem i nas też nawiedzili goście. I już nie mogliśmy się nim zajmować. Ale nie wiedział o tym. Teraz to już jest pewną rutyną. Czekaj, nie rozumiem. Powiedziałem. Więc jakże, przecież musieliście słyszeć dwa głosy. A zatem... Nie, tylko jeden głos. A jeśli nawet były tam niezrozumiałe szmery, to chyba rozumiesz, że wszystkie przepisy daliśmy jemu. Mam co prawda pewną teorię na ten temat, ale myślę, że nie warto się z nią spieszyć. Tak, ale ty musiałeś zobaczyć coś już wczoraj. Inaczej wziąłbyś nas obu za wariatów. Myślałem, że sam zwariowałem. Ach tak? Nikogo nie widziałeś. Widziałem. Kogo? Jego grymas nie był już uśmieszkiem. Przypatrywałem mu się długo, nim odpowiedziałem. Te czarno nie odezwał się, ale całe jego skurczone i pochylone do przodu ciało nieznacznie się rozluźniło. Mogłeś mnie jednak ostrzec, zacząłem już z mniejszym przekonaniem. Ostrzegałem się przecież. W jaki sposób? W jedyny możliwy. Zrozum, nie wiedziałem, kto to będzie. Tego nikt nie wiedział. Nie można tego wiedzieć. Słuchaj, Snaut, parę pytań. Ty znasz to od jakiegoś czasu. Czy to, co się z nią stanie? Chodzi ci o to, czy wróci? Tak. Wróci i nie wróci. Co to znaczy? Wróci taka jak na początku pierwszej wizyty. Po prostu nie będzie nic wiedzieć albo, żeby być ścisłym, będzie się zachowywać tak, jakby tego wszystkiego, co wyczyniałeś, aby się jej pozbyć, nigdy nie było. Jeżeli nie zmusisz jej do tego sytuacją, to nie będzie agresywna. Jaką sytuacją? To zależy od okoliczności. Snaut! O co ci chodzi? Nie możemy sobie pozwolić na luksus zatajania. To nie jest luksus. Przerwał mi sucho. Kelvin, mam wrażenie, że ty wciąż jeszcze nie rozumiesz. Albo czekaj. Oczy mu zabłysły. Czy możesz powiedzieć, kto tu był? Przełknąłem ślinę. Opuściłem głowę. Nie chciałem na niego patrzeć. Wolałbym, żeby to był ktoś inny, nie on. Ale nie miałem wyboru. Kobieta, którą nie dokończyłem, zabiła się. Zrobiła sobie. Zastrzyknęła. Czekał. Popełniła samobójstwo. Tak. To wszystko? Milczałem. To nie może być wszystko. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie!